والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. تتكى طريق أهل السنة والجماعة ميموني و misingi mkubwa tangu hapo mwanzo na mpaka hivi sasa wale wote ambao wanaifuata njia hii katika ulama al-kibar na wengine vile vile katika tulabihim hawajaacha kuwa wananihimiza jambo la kusoma na vile vile kujenga misingi katika kusoma, yani kusoma vile vile kuna namna yake, kitu gani kitangulie na kitu gani kichelewe. Hilo wameenda nalo kwa muda mrefu mpaka katika wakati wetu huu na hasa wakitilia umuhimu katika misingi ya tuyejua akida ya Ahlusunna Waljamaa, pamoja na kubainisha dhidi yake katika akida ambayo ni potofu na iliyo kinyume na itikadi ya Ahlusunna Waljamaa, na makundi ambayo yamezuka katika kupiga vita itikadi ya Ahlusunna Waljamaa, na makundi ambayo yamezuka katika kupiga vita Uislamu kwa jumla, kuanzia Qur'ani na kwa masahaba na wengine vile vile wenye kufuata utaratibu kama huo, ikawa wanachuoni wameenda nalo hilo kwa muda mrefu kwa kuzungumza na kuandika, wakaandika vitabu mujalladat katika kuyabainisha mambo hayo kama vile alivyoandika al-Imam Ahmad bin Abd al-Halim bin Taymiyyah al-Harraj rahmatullahi alayhi, aliyoalif kitab Minhaj as-Sunna takriban mujalladi 8, lakini akijibu maneno ya Shia Ithna Asharia. Kitabu chote kwa maandiko kwa ajili ya lengo hilo kuonyesha namna gani wanawachuoni walivyokuwa wamelitilia umuhimu jambo hilo katika kuwafahamisha watu itikadi sahihi na kubainisha iliyokuwa kinyume. Kwa hiyo wakati ilivyokuwa, hilo ni jambo ambalo lipo katika misingi ya itikadi yetu imekuwa ni haki vile vile kwetu kuyaangazia macho baadhi ya mambo ambayo tunaona yako kinyume na itikadi ya Ahlusunna Waljamaa, na baadhi ya watu hao walio wengi wakadanganyika katika kuyapokea na kushangilia kwa kujua au kutojua, wakidhani kwamba hiyo ni dini sahihi. Kwa hiyo naona nichukue fursa hii kueleza baadhi ya shubuhat na baadhi ya batil ambazo zimeenezwa na baadhi ya makundi katika kuupotosha Uislamu na katika kuwadanganya Waislamu ya kwamba lile alilonalo ni la haki na la sawa na kinyume chake ndio sahihi, na kwamba dawa hiyo na ulinganizi huo haupo katika usawa. miongoni mwa mambo yanayowahuri watu wengi katika miji yetu au katika nchi za Afrika Mashariki na hasa vile vile katika nchi yetu na imekuwa limeshika kasi kubwa na juhudi yatolewa katika kulieneza na kulingania ni suala la watu kuwaita na kuwaambia kwamba wanatakiwa kuinusuru familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyodhulumiwa kwa madai yao. Na zikawekwa baadhi ya shubuhat, watu ikawa wanasomewa, na watu wakiona kwamba zina harufu ya ukweli, lakini hilo limepelekea kwa sababu ya ujinga watu walionao katika dini yao, na hasa kuijua akida ya Ahlusunna Waljamaa, kiasi ambacho utaona baadhi ya watu wanajinasibisha katika madhahibu na imamu fulani, mimi madhahibu yangu imamu fulani, lakini ukimuona alivyo ni tofauti na vile imamu anavyosema katika kitabu au katika vitabu. Hii ni dalili tosha kwamba ujinga umekuwa ni mkubwa sana, kiasi ambacho mtu anachokisema na anachokiitikadi tofauti, anasema vingine, anafanya vingine, na anachokisema kipo upande mwingine. Lau kama ingelikuwa watu wamefanya uadilifu kulifuatilia jambo kwa kusoma, na hivyo ndivyo inavyotakiwa, wakatafuta vitabu, vitabu mama vya wale watu wanaodai jambo hilo ambavyo vimeandikwa na wanawachuoni wao wakubwa, kama vile ilivyokuwa sisi tunazungumza kwamba vitabu ambavyo vimeandikwa na maulama wetu wakubwa tukasoma tukajua dini, na tukasema vile vile kwamba mtu akikiona kitu kwamba kina makosa kwa mujibu wa Qur'an na Sunna akibainisha kimeandikwa kitabu na wanawachuoni wa Ahlusunna Waljamaa. Na lao wangefanya uadilifu huo, wao wakaangalia vitabu vya hao wanawachuoni wao wanaelewa hilo, wangeona maajabu sana ambayo hawezi kuyazungumza mtu wa kawaida, achilia mbali mtu ambaye anadai kwamba amesoma au mtu anadai kwamba ni imamu. Miongoni mwake ni maneno ambayo nitayasoma leo. Huoni yale maajabu yaliyokuwepo? Je, mtu wa aina hiyo kweli akwambie kwamba mimi nipo katika dini ya sawasawa? Mtu wa aina hiyo mwenye maneno kama hayo akisema mimi nipo katika dini ya sawa, kweli wewe utamfuata mtu mwenye akili timamu? Kwa hiyo kuna makala nilijaribu kukusanya baadhi ya vitu, lakini baadaye nilijibu katika makala nyingine hii makala nikaita baadhi ya kauli feki za maulamaa waovu wa Shia Ithna Ashariya, baadhi ya kauli feki za maulamaa waovu wa Shia Ithna Ashariya. Kwa hiyo jina la makala hii litathibitishwa na maneno yaliyo ndani, si kwa mtu majina mbona limekuwa hivi. Maneno yaliyo ndani yanathibitishwa na ndo mweko wake, yani limebeba likasababisha hii tu hivyo. Hapa juu mwanzo ukurasa wa kwanza nikaweka baadhi ya yale yaliyopo katika wasia wa alimamu al-Khomeini, wasia wake wa mwaka 1989 tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka aliyokufa. Ameandika wasia akiwahusia atbaahu, alikuwa anawahusia wale atbaahu akiwaambia jihadharini tahadharini na kuoa au kuolewa na Waafrika watu weusi. Jihadharini na kuoa au kuolewa na watu weusi wa Afrika. Kwa hakika hao ni umbile lililokosewa katika kuumbwa. Kwa Afrika yeye amekosewa kuumbwa. Umbo lake limeharibiwa haribiwa hivi. Kwa hiyo si watu wazuri kushirikiana nao. Yaani kama mwalimu anena kusema kwamba si watu wazuri kushirikiana nao kwa sababu umbile lao halieleweki. Maneno hayo yapo katika wasia wake huo ukurasa wa 90. Na vile vile nikaeleka maneno ambayo ameyataja al-Imam Khomeini. Anasema ni majasiri kusema kuwa taifa la leo la Irani, yani wale watu walionao, taifa la leo la Irani ni bora na lenye msimamo madhubuti kuliko lile la watu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kusudia maswahaba, yani watu waliokuwa naishi nao yeye miaka ya 80 huko 70, miaka ya 80, ni watu wa bora kuliko maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naelewana? Naam. Miongoni mwa yale aliyosema Al-Khomeini alikuwa anaelezea mambo ya fiqh, akibainisha mambo yanayobatilisha swala, mambo yenye kubatilisha swala. Akazungumza at-takfir. At-takfir ni kuweka mkono mmoja juu ya mwingine. Anasema katika yale yanayobatilisha swala ni kuweka mkono mmoja juu ya mwingine, kama wanavyofanya, kama wanavyoweka wasiokuwa sisi. Maneno yao hivyo, kama wanavyoweka wasiokuwa sisi. Msiokuwa wao, mnajua. Na wala hakuna ubaya kufanya hivyo katika hali ya takia, katika hali ya kudanganya tu. Unafikia hakuna neno, naona zoka ingia ukaweka. Katika kitabu chake Tahrirul Wasila, maneno haya ameyasema katika kitabu chake Tahrirul Wasila, kurasa juzuu ya kwanza, kurasa 190. Na katika hali batilisha swala, ayasema ni kuitikia amin. Swala inabatilika. Waradhalin amin, swala inabatilika. Na hakuna ubaya kuitikia kwa takia. Ukaona huyu suni pembeni yangu, kwa hiyo hapa nikinyamaza atanijua, ukaitikia, hakuna neno kwa hilo. Na katika kitabu hiko hiko Tahrirul Wasila juzuu ya pili ukurasa 241 anasema kauli iliyo mashuhuri na yenye nguvu, kauli iliyo mashuhuri na yenye nguvu ni kufaa kumwendea mwanamke kinyume ya maumbile yake. Hiyo ni mashuhuri na ina nguvu kwao, wala haina shaka hiyo. Ili wana likataa sana mashia hii, lakini imamu amesema. Tena al-Qarqi, miongoni mwa wanachuoni wa kishia, al-Qarqi yeye anasema wamepokea maimamu riwaya nyingi katika kufaa kwake. Riwaya nyingi, si moja, maimamu wampokea riwaya nyingi katika kufaa kwake jambo hilo. Mwanaelewa? zipo miongoni mwake zilizokuwa sahihi katika hizo. Na katika sahihi asema, amesema Abdullah ibn Abi Ya'fur, nilimuuliza Abu Abdullah alayhi salam kuhusiana na anayemwendea mkewe katika sehemu yake ya nyuma, ni nyuma ya maumbile, akasema hakuna ubaya hilo. Mashia Mwelewana hilo halina ubaya. Na Khomeini anasema ni wajibu swala ya Ijumaa katika zama hizi kwa kuchagua mtu baina ya swala ya dhuhuri au Ijumaa. Kwa zama hizi atachagua, na Ijumaa ni bora na dhuhuri ni kuondoa shaka. Mwelewana, mtu atachagua katika zama hizi tunazoishi kuswali Ijumaa au dhuhuri. Lakini Ijumaa kuswali ni bora na dhuhuri unaondoa shaka. Na la kuondoa shaka zaidi ni kukusanya zote. Kuswali Ijumaa kuswali na dhuhuri, mbaki wewe roho yako nafsi yako imtuliza na haina shaka. Ukaswali swala sita kwa siku. Na yeye Khomeini anasema katika mwezi wa Ramadhani ukiamka hali ya kuwa na janaba alfajiri ya kweli, ikawa imekukuta na una janaba wewe saumu huna siku hiyo, kwa mchana kama kawaida, ukiamka alfajiri ya kweli michooza hivi kama sasa hivi mtu ameamka, lakini labda alilala na mkewe usiku akuoga, sasa ameamka kama sasa hivi, huyo siku hiyo saumu hana kitu. Na anasema yeye Khomeini akielezea sehemu ya kuswalia iwe vipi, utohara wake, kasema masaili mbalimbali nimechanganya. Anasema inashurutishwa katika kusii swala pawe tohara mahala pa kuweka paji la uso tu basi. Sawa, pale unapoweka paji la uso pawe safi wakati wa kusujudu, pasi na sehemu nyingine. Hata kama itakuwa sehemu zote na najisi, mikono unamweka, magoti unamweka, lakini madhali kuweka paji la uso pale pasafi hakuna neno hilo. Naelewana? Haya anaelezea sehemu ambayo mtu anaweza kusujudia, kuswalia, sharti yake iwe vipi. Na huyo huyo Al-Khomeini Isu kauli ya Al-Khomeini, hii kauli katika wanachuoni wa Kishia katika kitabu Manhaji, yanasema Minhaju Sadiqin cha Mulla Fathullah Al-Kashani, katika wanachuoni wa Shia cha Mulla Fathullah Al-Kashani ukurasa wa 356 anasema hakika mtoto wa mutaa ni bora kuliko mtoto wa mke wa ndoa ya kudumu. Naelewana? Kwenye Lamu mmoja alikuwa anaongea, sasa kuna kijana mmoja wa Kishia akanaeleza baba yake ni Mshia yeye. Nikamwambia basi nikamsomea hii. Kaambia baba, kumbe mimi sina thamani yoyote bwana, kwa sababu mama yangu umemuoa. Sasa mimi sina thamani mtoto mimi kwa sababu mama yangu umemuoa, lakini kama utapata mwanamke huko nyuma siku moja, siku tatu labda, ukapatikana mtoto ni bora zaidi. Mtoto ambaye mama yake ameolewa siku moja bora zaidi kuliko yule ambaye mtoto mama yake ameolewa miaka miwili mitatu. Yaani kama wewe kuna mwanamke umeoa siku moja tu, umeoa mwenye mchana, kwa mafikiano ikifika alasiri talaka, umemwacha. Haya, likafanyika tendo la ndoa akapatikana mtoto, basi mtoto huyu wa kutoa moja, huyu ndoa ya kutoa moja, ni bora zaidi kuliko mtoto utempata kwenye ndoa ambayo watu wamekusanyika, mshereheka vizuri, ndoa haina muda, mpaka atapokadiria Allah mukakaa na 10, 15, 20, basi watoto wanaozaliwa humo hawana thamani yoyote kuliko mtoto wa kutwa moja. Mimi nitakubali mkiongeze. Kwa maneno haya huoni kwamba hawa wanachochea zinaa? Na wengi katika wao wazinifu. Hata viongozi wao kutizama huko hivyo. Naam, mimi sinamea hata haya majengo wanamojenga humu wakiweka wafanya kazi wa kike wamekwisha. Hata wao wenyewe wakubwa huko hivyo. Na Khomeini wao katika mambo yale ya katani ya habari ya udongo, udongo ule wa Karbala, karbun wa balaun. Khomeini anasema katika kitabu chake Tahrirul Wasila juzuu ya pili ukurasa wa 152, udongo ni haramu kula isipokuwa unavunia udongo wa kaburi la Huseni tu, huu ufanye istithna. Naelewana? Unavuliwa udongo katika uharamu, udongo wa kaburi la Huseini, Sayyidina Abu Abdullah al-Husaini alayhi salam, kwa ajili ya kutafuta tiba kwa nia ya kutaka upone maradhi yako. Ukala udongo ule wa kaburi la Huseini, hapo hakuna neno, huo unavuliwa, wala haifai kula kwa nia nyingine. Kama unakula kwa nia nyingine huo haifai, lakini kama unakula kwa sababu unaumwa upate kupona, hakuna neno. Umeelewana? Na ubora wa udongo huo haukutanishwi na udongo wote mwingine katika ulimwengu wote, hauwezi kufanana na huo, hata kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam na maimamu wengine, udongo wao sio bora kuliko udongo wa kaburi la Husein. Ukila kwa nia ya tiba inafaa hilo. Yapo katika kitabu gani? Tahrirul Wasila juzu ya pili ukurasa wa 152. Na anasema Khomeini, anasema shida anayopata Waislamu leo ulimwenguni, balaa zote mmeziona zinatokea kwa kuta Waislamu, haya yamesababishwa na athari ya ile siku ya Sakifa kumchagua Abubakar, ndio balaa hili wanaolipata. Lau kama asingemchagua siku ile, wakampa mwenyewe Imamu Ali uongozi wake, pasingekuwa na tatizo. Lakini mabalaa yote hamtaendelea kuwa katika balaa madhali nyinyi siku ile mlimchagua Abubakar, chaguliwa Abubakar. Madhali wa sababu mlimchagua Abubakar siku ile, mtaendelea kupata balaa katika ulimwengu na yote leo kukuteni kwa sababu hiyo. Khomeini maneno hayo anayasema katika kitabu Kashful Asrar ukurasa wa 155. Kashful Asrar na mambo mengi ya ajabu. Katika yale anayosema katika kitabu Al-Furu'u Al-Kafi juzuu ya 3 ukurasa wa 135, wanasema watu wote ulimwenguni ni watoto wa zinaa isipokuwa Mashia tu peke yake. Ni mwasemaje? Sheikh anaona kinyume chake ndio sahihi. Kwa sababu mtoto wa mtaa ndio bora. Wao. Ndio maana wewe rais wa Iran kwenye miaka 90 waziri sio akatangaza kwamba kuna watoto karibu 500 wa mtaa wazaliwa nje ya ndoa. Kiasi watu wakati wa Khomeini wanawake nafaa kugeuzwa kwa wanaume, labda kwa wengi wale watoto wa nini? Kama mtu kama anakubali baba yake na mama yake, anapeleka maombi serikalini, anafanyiwa operation vizuri na serikali inamsimamia. Sio wenyewe wanavyofanya, wanachonga chonga vipi vitu vyao, huyo anawekwa na kuwa mwanamume na mwanamume naye anawekwa mwanamke. Kwa hiyo unaweza mkaomewana kama hivi, shekhe umeoa mkeo, mmekaa miaka 10-15 afu mkataka kubadilisha kwamba mke awe huyu, mume awe huyu. Sasa mnapeleka maombi yenu na kuwa kwa dhamu mume huyu. Si kama vile Ad-Dumairi katika kitabu chake asema fisi mwaka mmoja kwa mwanamke, mwaka mmoja mwanamume. Sasa mnaweza mkawa mnafanya kama staili ya fisi, miaka 10 alafu 10 nyingine mnaghairi. Kwa hiyo bwana, nirejeshee tena bwana mume niwe nini? Mnaenda tena hivyo hivyo. Usawa huo katika ulimwengu. Yeye kwa nini mbona kubadilisha na mkeo? Ikawa imamu sasa ameolewa, yeye kufanya tatbiki, kufanya kazi. Alikumbona watoto wao hawafanyi hivyo. Malaki leo ukaenda mtumfanye wewe, tuseme kama hapa, sijui kama wapo mashia wapo, mfano kama hapa wewe ukamtafuta mkubwa wao, kama bwana mimi mgeni niko hapa Pongo, wanafunzi nimekuja, lakini nikawa nataka binti yako kama siku tatu, angalau leo tu mpaka juma ngapi, mfano aje taugoni au kukua. Haina haja ya kumwambia mzee wake, kukutana naye mwenyewe tuweza kumchukua ukakaa naye siku mbili tatu. Unaelewana? Wapo watu makabila yao wana tabia hizo, wanamchukua mtu anamficha, basi hayo kwa fulani watakuja tu kujieleza siku mbili tatu, anakaa wiki alafu anarudi. Uliko wapi? Sasa baba, mimi nilioa muta, kuna kijana mmoja amekuja mgeni hapa wiki moja kwani nikaolewa ndoa ya siku tano, ndo leo hii nimeacha ninarudi. Watakubali? Kwa hiyo watu wanafanya kama vile dini ya kulielia mpunga, dini ya basi. Kuna dini nyingine ziko hivyo tu, kuna kula kuvaavaa, ndio dini yenyewe iko hivyo, lakini sio watu kufanya ibada kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kuzungumza maneno kama haya kwa watu wenye akili timamu. La maajabu zaidi katika niliyoyaona, sio muda mrefu, yani masiku haya karibuni haya, miezi mmoja miwili, niliona kuna aya wameiweka, wanasema maimamu ni watoto wa Allah katika kitabu, ipo katika kitabu Al-Ghadir, nakumbuka ile kitabu Al-Ghadir, maimamu watoto wa Allah. Naye kitabu Al-Ghadir juzuu ya kwanza kurasa 214 mpaka 216. Alafu wakaiweka aya ndio shahidi, inasema al-yawma akmaltu lakum dinakum biimamatihi faman lam yatamma bihi wa biman kana min waladi min sulbihi ila yawmil qiyama fa ulaika habitat a'maluhum wa fin narihim khalidun. Ipo hiyo. Mimi katika msafu wenu mkitafuta umo mkuti, kwa sababu hizi ni katika hizo futwa na kina Uthman. Hii ni katika zile ambazo zimefutwa na kina Uthman bin Affan, kwa sababu wao ingebakia hii wangepoteza ile heshima yao. Wangebainika wazi wazi kwamba ni wanafiki. Wanasema leo nimekuwakamilishieni dini yenu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, lakini bi imamatihi, kwa uimamu wake Ali. Leo nimewakamilishia dini yenu kwa uimamu wake Ali huyu. Faman lam yatamma bihi, yeyote ambaye hakukubali uimamu wake, yani akumfanya kuwa imamu Ali. Alafu sikiza maneno ya mbele, wa biman kana min waladi min sulbihi, yule ambaye hakukubali uimamu wake Ali na uimamu wa yule atakayekuwa katika watoto wangu kutoka katika mgongo wake. Yeyote ambaye hakukubali uimamu wa Ali na kukubali uimamu wa yule atakayekuwa katika watoto wangu kutoka mgongoni mwake. Watoto wake kutoka wapi? Mgongoni mwa. Naye asiyekubali kuyataingia hasa nasema imamu wote, yani 11. Asema mtu huyo basi hao zimeporomoka amali zao, watu wasiyekubali hivyo, na kwenye moto wao watakaa milele. Sasa wewe chagua kwamba unataka kukaa motoni milele au utaki basi watoto wa Mola wako uanze kuwafanya maimamu mapema hivi. Kweli maneno yao wanayajua. Haya maneno wanayajua kweli. Eh? Sasa maneno ya hatari mtu kuwa nayo. Na wanasema katika kitabu Al-Asrar al-Fatimiyya cha Muhammad al-Mas'udi ukurasa wa 355 wanasema Fatima radhiallahu anha ni umbile la kiungu lenye utukufu limedhihiri katika sura ya kike. Yeni Mungu mwanamke sio? Hasa kuna sala ile ya kumchora buraki ukamfanya uso wake kama mwanamke. Kwa nini wamfanyi kama mwanamume? Wampata wapi nafsi hiyo? Ukajichora uso la kiumeume hivi. Au kwa sababu ya biashara. Mwanamke na buraki wote kichwa cha mwanamke. Kwa hivyo mwanamke alikuwa kabila gani? Unaita ni utafute hivyo. Mbona hapo kwa Mwafrika buraki wenyewe? Sura ya biashara. Wakidanganya watu kwamba huyu ndo aliyempandia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Biashara, na sijui kama si hao ndo wenye kufanya mambo hayo. Na katika kitabu aimanenayo katika kitabu Biharul Anwar, Biharul Anwar cha Al-Majlisi, tunauza milioni moja laki nne. Wanacho wanaficha tu, ukiwa nayo wanachukua. Manake wale sisi pata pesa, wewe pata wewe pata nini? Kama pote liambayo tujiwende, lakini si pesa tutumia. Katika kitabu Basairu Darajat cha As-Saffar juzu ya 8 ukurasa 245 wanasema Abu Bakr na Umar wamelaaniwa, mal'unan, na wamekufa hali ya kuwa ni makafiri. Wamata wa huma kafiran, sema hivyo wanao, na wamekufa hali ya kuwa ni makafiri. Wala mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, mushrikani billahi azza wa jall. Abu Bakar na Umar kwanza ni makafiri, Umarun na wala hajawahi kuwa Waislamu. Sasa wale wengine wanasema hawajawahi kabisa kuwa Waislamu, si kweli, yani hawajawahi kabisa kutokea kuwa Waislamu. Na maneno ya mwisho katika nukta hii ni yale maneno ambayo tuliyataja hata kwenye kitabu chetu kule, maneno yaliyo katika Al-Anwar an-Nu'maniyya ya Ni'matullah al-Jazairi juzu ya pili ukurasa 278 ambayo anasema sisi hatukusanyiki pamoja na wao Sunni, hatukai pamoja sisi na Sunni, hatukusanyiki pamoja juu ya muabudiwa wala nabii wala imamu, tofauti sisi na wao kuhusu muabudiwa wetu na wao, tofauti na mtume wetu sisi na wao, tofauti na habari ya maimamu wetu, tofauti. Na utofauti huo unasababishwa yani, na hilo ni kwa sababu wao Sunni wanasema muabudiwa wao ni yule ambaye Muhammad alikuwa ni mtume wake. Muabudiwa wa Sunni wenyewe wanasema Mola wao ni yule ambaye Muhammad alikuwa mtume wake, na khalifa wake baada ya Muhammad ni baada yake alikuwa ni Abu Bakar, yule ndio Mola wa Masunni. Unaelewana? Yeye Masunni wasema Mola wenu nyinyi ni yule aliyemfanya Muhammad ndio mtume, na khalifa wa mtume huyo alikuwa ni Abu Bakar, ndio Mola wenu nyinyi. Sasa wasio anasema na sisi hatusemi hivyo, atieni atuamini sisi kwa Mola huyo. Wala nabii huyo si atuamini. Bali tunachosema sisi ni kwamba Mola ambaye khalifa wa mtume wake ni Abu Bakar, Mola ambaye khalifa wa mtume wake alikuwa ni Abu Bakar, huyo si Mola wetu sisi. kama mola wenyewe ndio huyo, sisi huyo si wetu, wala nabii huyo ambaye alikuwa khalifa baada yake Abubakar, nabii huyo sisi hatuna haja naye wala si wetu. Hapa tunashafunga maneno ya shema lili kwa habari yenyewe basi. Sasa kweli mashia ya Afrika hawa, maneno haya kweli walikuwa wameyasoma katika vitabu vyao? Mtu anafuata vipi usi? Haya ni machache sana katika maneno haya, ni machache sana, lakini huko mbele ukiendelea huko kuna kwamba mikoji ya maimamu kama miski na wazi yao unaweza ukajipaka ukawa unanukia ukitembea. Ndio ni kusema ingia kilini mtu kusoma neno haya afuka wewe kwamba huyu ndio yupo katika usawa katika Uislamu. Haya mwataya na mwaya yapo kwenye sala ndogo ya kutizama ya kunifantarji ya ni nani shia kina sharia, yapo maneno haya kwa mikoji ya maimamu ni kama miski ya munukia. Kwa hiyo kama atamua kwamba amekuja msikitini anataka kutia marashi msikiti unukie, anaweza kuzunguka kama yule bedui aliyokuja kwa mtume. Sasa yeye akazunguka chwa akawa anatia miski katika msikiti na sehemu ya kusujudia imamu pale akatia miski akatulia. Au kama amejipanga amekuja wageni wale mashia kutoka Iran, labda mashia maimamu wanne watano, itakuwa alhamdulillah, maana msikiti utakuwa unapata harufu, hata tunapita nje tutapata harufu ya miski. Mmoja akasema mapembe hii, mwingine akafukiza upande ule, mwingine akafukiza upande ule, mwingine akasema hapa kati kama wanne watano, mpaka mtopita nje mtapata harufu hii. Maana miski mwa hiyo inavonukia. Miski feki tu imeona inavonukia, sikwambii miski hiyo ya maimamu. Lakini kweli mwenye akili zitimia hasa, na mtu anapenda uweze kumwambia maneno hayo akakubalia wewe kwamba wewe upo katika usawa dini yako. Kwa utaona kwamba pana matatizo mengi. Sasa haya, haya ni maneno, lakini baadhi yake tunayajibu katika makala nyingine. Labda ukipata fursa ya darasa ya la sita kuja kuyasoma majibu ya haya. Leo kwanza tuwatolee wao, tuwape leo kisto yao wao. Na hizi makala watu wanataka kuchapisha na kuchukua kwa bia kopi wakawa nazo. Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.